Na al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akataja jambo la pili, kwa sababu amesema ile aya imekusanya mambo mangapi? Aslaini adhimain. Msingi wa kwanza ni huu, mje ajue kwamba mali sawa ina watu wake ni milki ya Allah, na ajue kwamba yeye hajaleta chochote katika ulimwengu, hawezi kukileta wala hawezi kukichunga kiharibike wala kukibakisha. Kadhalika ajue pia kwamba yeye hawezi kutumia atakavyo, sawa, matumizi yake yao yanaafikiana na nani alivyoamrisha mmiliki wa kweli. Haya ameyataja katika jambo hili la kwanza. Jambo la pili ambalo limekusanywa na ile aya tuliyotangulia kuitaja, aya katika surati Al-Baqara, tumeelewana? Inasemaje aya? وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والثاني نجام بلبيل أم بل مكسان وكتك إلي كتك آية لتنبلي كيسوما أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق. نكوامبا مارجيو مويشو أمجا مصير مفكيو ياكي نمارجيو ياكي نكو الله مولاواك وكويلي إلو أليجوه كما مويشو مبويوت تردكو ناني كو الله سبحانه وتعالى أليجوه إلو akazitaja ayati pale shekhe innaka mayitun wa innahum mayitun, si katika maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim, lakini alikuwa yeye anaelezea na kutaja ayati kwenye Qur'ani zinazoonyesha kwamba marejeo ni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wewe utakufa na wao ni na wao watakufa pia, mayitun kwa shadda watakufa. Kadhalika Allah anasema ila Allahi marji'ukum jami'a, kwa Allah tu ndio marejeo yenu nyote. Yauma yajma'ukum liyawmil jam'i dhalika yawmut taghabun faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa ilayna tuhsharun. Akastaja ayati shekhe rahimahullah hafidhahullahu ta'ala akikazia jambo hili kwamba marejeo ya watu ni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema na aya nyingine nyingi zipo kutikielezea jambo hilo. Akaendelea al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika maneno yake ambayo al-Sheikh hafidhahullah kianuku, wala budda an yukhallifa ad-dunya, na lazima mja aiache dunia, waraa dhahri, nyuma ya mgongo wake. Hilo alijua kama marejeo yake ni kwa nani? Allah. Na lazima atauacha ulimwengu, dunia ataiacha. Wayajia rabbahu farda, na atamjilia mola wake hali ya kuwa ni peke yake. Kama khalaqahu awwala marra, kama alivyomuumba yeye mara ya kwanza. Ulikuja peke yako, hilo alijue pia. Katika kutibu huzni zinazo mna majanga mbalimbali yanompitikia katika ulimwengu yanamletea huzni, katika kutibu alijue hilo pia. Kama alivyomuumba Allah yeye mara ya kwanza, bila ahlin, haukuja na ndugu yoyote, wala malin, wala mali yoyote, wala ashiratin, wala jamaa, ukuja na mke, wala mali, wala jamaa ukuja naye. Tumeelewana? Kwa hiyo mtu atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyomuumba mara ya kwanza, atarudi bila ya kitu, walakin bil hasanati wasayiat, ndio atarudi navyo. Kwa Allah atakwenda na nini? Bil hasanat, kwa mambo mema, wasayiat, na mambo maovu aliyoyafanya ndio atarudi nayo kwa Allah. Fa idha kanat hadhihi bidayata al-abdi, ukiwa huu ndio mwanzo wa mja, yani mja alivyoanza hana kitu, sio, iko peke yake, wama khuwilahu, na yale aliyopewa ndio hali yake iko hivyo. Katika neema tumeona anayemiliki Allah, sawa, hawezi kuileta, hawezi kukibakisha matumizi anavyotaka Allah. Wa nihayatahu, na mwisho wake akivijua vitu vitatu, yeye mwanzo wake ndio huo, kile alichopewa kimeelezewa, maelezo yake ni hayo, na mwisho wake ndio huo, anarudi tena kama vile alivyokuja. Ikiwa hii ndio hali yake, fa kaifa yafrahu bimawjudin, basi vipi mja anafurahi kwenye kitu chenye kupatikana alichonacho, anafurahia nini ikiwa hali iko hivyo? Akafurahia mpaka akafanya nini? Akapitiliza, sio? Au yaasa ala mafkudin, au anahuzunika nini kwa kitu alichokikosa chenye kukosekana? Unahuzunikia nini ikiwa wewe mwenyewe wajijua umekuja hivyo peke yako? Kurudi utarudi hivyo hivyo tena, yani ulivyokuja ndivyo utavyorudi. Walalamika nini kwa kitu ulichokikosa? Kwa maana hata ukiwa nacho huturudi nacho pia. Na mwisho utakuwa anaeleza hivyo al-Imam Ibn Qayyim, fa fikruhu, sasa anatoa kwani kitu gani kitakusaidia kwenye kuyatibu haya yasikuhuzunishe wewe, wala ile neema uliyopata usifurahie ukafanya kibri. Fa fikruhu fi mabda'ihi, kufikiria kwake mja mwanzo wake ulivyokuwa, wa maadihi, na marejeo yake atakavyokuwa, min a'zami ilaji hadha ad-da', ni katika tiba kubwa ya maradhi haya ya huzuni. Ukitaka kutibu huzuni, tiba kubwa, fikiria ulikujaje, utarudije, huzuni itakuondokea. Kwa maana anasema al-Imam wa min ilaji, akataja tiba nyingine. Kwa hiyo hii ni tiba ya kutohuzunika kwa kitu kilichokosekana, wala kufurahia kwa ulichonacho pia kwa kupitiliza na kufanya kibri mtu. Tafakari ujio wako katika dunia na marejeo yako yatavyokuwa, haya mambo mengine yote yatakuondokea, kwa sababu utaona kwamba kumbe hakuna kitu ulichopoteza. Tunaelewana? Hakuna kitu ulichopoteza. Kwa sababu watu wengi kutotafakari masala ya kuamini akhira, kwamba kuna kurudi na utarudi na nini, na mema na madhambi, hakuna mali kwenda nayo. Watu wengi kutokuwa na tafakuri ya kitu hichi kumewafanya wabaki na vitu viwili. Wamebaki, watu wengi wanavyoishi, wanaishi na huzuni ya vitu walivyovikosa, na wanaishi na matarajio ya vitu ambavyo ni ngumu kwao kuvipata. Ikikosekana wanaishi na huzuni, kwa sababu kama imani hii huna na kujua Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu mali na vitu mbalimbali vya kilimwengu, kama huna, utabaki na huzuni ya muda mrefu. Kwa nini Allah alimpa fulani? Kwa nini mimi sikuwa hivi? Si huzuni inabaki? Lakini pia kuna watu wanaishi na matarajio ambayo ni ngumu kuyafikia. Mimi ningekuwa hivi, kama ningekuwa mtoto wa fulani, kama ningekuwa mko Ulaya, kwa maana vitu ambavyo ni vigumu kufikia, lakini anaishi navyo tu hivyo kila akiamka. Si kwamba ni mtu wa kheri, anataraji kwamba laukana li malu, sio? Ningekuwa nina mimi mali ningetoa kama mtu wa fulani. Haya masala mengine si hivyo, lakini watu waliogoteka na dunia wanaishi na huzuni ya mambo waliyokosa yaliyopita huko, huzuni zenye kuendelea, na wanaishi na matarajio ya mambo ambayo ni magumu kuyafikia. Wako hivyo, isipokuwa mtu wa dini ndio kitu hicho hani. Mtu wa dini haishi, na hali ni kama hivi anavyozungumza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Anasema wa min ilajihi, na miongoni mwa tiba za huzuni pia, an ya'lama ilma al-yaqin, ni kufahamu mtu elimu ya yaqini, anna ma asabahu lam yakun liyukhti'a, kwamba lile lililompata, lililomsibu, lam yakun liyukhti'ahu, halikuwa limkose jambo bali limekupata. Kwa hiyo kama ni katika msiba, hauwezi kumtupia mtu, sawa, kama kuna mchawi fulani au kuna watu wakutazami vizuri au kutakii kheri wewe, kwa sababu utarudisha kwa nani? Kwa Allah, awe na ilmu ya yaqeen kwamba lile lilompata halikuwa limkosa. Wama akhtaahu lam yakul liyusiba, na lililomkosa halikuwa limpate, ambalo limekuepuka, sawa, lililomwepuka mtu yake. Wama akhtaahu, halikumpata, halikumsiba, limemwepuka. Lam yakul liyusiba, halikuwa limpate. Astie hila ujanja kwamba kwa sababu kadha pale palibaki kidogo tu, lakini kwa sababu ya uzoefu, sababu la Allah hakutaka hiyo, wazoefu pia waanguka, wakazama, wakajikungua, unajikungua kwenye nyumba yako uliojenga na unajua ukubwa wake, na fundi alimwambia hapa weka hivi, na pia ukajikungua kwenye nyumba yako mwenyewe na kitu mkiweka mwenyewe pia. Kwa hiyo hiyo miongoni mwa tiba za huzni ni mtu kulijua jambo hili alilolitaja al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah تعالى على سيما الإمام ابن القيم قال تعالى كتب آية الله كتك سورة الحديد كتب آية الله آية شنبيل كتك سورة الحديد على سيما قال تعالى أم سيما الله حل يكون بتكوك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم هو بات مصيبة ووته كتك أرضي ولا كتك نفس زين إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلا أكو كتك ما أنديكو يا لوح المحفوظ تميروانا قبل يقوم بكواك إلا هو مصيبة قبل يقوم بكتك ما أنديكو إلا اللي وسيب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير حقيقة هلو جو يا الله نجبسي إن ذلك على الله يسير حقيقة هلو جو يا الله نجبسي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إلمسي هزنيك لكي لا تأسوا على ما فاتكم إلمسي هزنيك kwa lile ambalo limewafutu, yani kwa lile lililopita, ili huzuni isibaki kwa jambo lililopita. Tumeelewana? Allah ndo kaita hivi, likai la taasau ala ma fataku, ili msihuzunike kwa lile lililopita lililowafutu. Ma wala tafrahu bima atakum, na wala msifurahi kwa ki, kwa lile kwa, au kwa kile alicho wapa, ili msihuzunike kwa kile kilichopita, na wala msifurahi kwa kile alicho wapa. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, na Allah hampendi kila mwenye majivuno mwenye kujifaharisha, na Allah hampendi kila mwenye majivuno mwenye kujifaharisha. Akaitaja aya hii al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa min ilajihi, na miongoni mwa tiba zake hiyo huzni, an yandhura ila ma usiba bihi, aangalie mja kwenye lile ambalo usiba bihi, amisibiwa nalo. Fayajidu rabbahu, atampata mola wake. Qad abqa alayhi mithla, amembakishia yeye mfano wake. Kwa maana alipiga mifano hapa Sheikh hafidhahullah ta'ala, kwamba Allah anaweza kumuondolea jicho moja likabaki lingine, amembakishia mfano wake. Au afdhala minhu, au amemuondoshia jambo lakini amfanya nini? Amembakishia lilokuwa bora kuliko hilo. Wadakhara lahu, na amemwekea yeye, amemhifadhia, amemtunzia yeye. In sabara wa radhiya, ikiwa atasubiri, atafanya subra na ataridhia. Ma huwa a'zamu, amemwekea Allah lililokuwa kubwa zaidi. من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة. كلكوله yaliyomfutu katika ule msiba, yale aliyokosa katika ule msiba Allah amemwekea mingine, ikiwa atasubiri na ataridhia, akaridhia amwekea ziada iliyokuwa maradufu zaidi ya hivyo. Wa annahu law shaa la ja'alaha a'zama mimma hi, na law Allah angelitaka angeliufanya kuwa ni msiba mkubwa zaidi kuliko huo. Hiyo ni katika tiba pia mtu kujua jambo hilo. Wa min ilajihi, na pia katika tiba ya huzni, katika tiba ya huzni, an yutfi'a nara musibatihi, ni kuwa auzime moto wa huzuni yake, auzime moto wa huzuni yake, bibardi taasi bi ahli almasaib, auzime moto wa msiba wake lile lomsibu. Sawa, si jambo linaumiza, si jambo linahuzunisha, ataiondosha vipi huzuni ile? Basi aitibu kwa kufanya nini? Kwa kujiliwaza na watu wenye misiba waliopatwa na wengine. Si kuna watu pia wamesibiwa? Waliyalama, na afahamu, annahu fi kulli wadin banu saadi. Huu ni msemo wa Arabu, fi kulli wadin banu saadi. Unamtaja bwana mmoja kwamba yeye alikuwa ni mtu anaona mtukufu, sawa, muheshimiwa, lakini wale jamaa zake hawamheshimu, wanamtweza, sawa, wanamdharau. Akaona bora ahamishe familia yake aende kwa watu wengine, labda mji mwingine watamheshimu. Alipokwenda mji mwingine akuta kama wale pia wanavyomfanyia, akaona ngoja nitoke niende mji mwingine. Lakini yeye kabila lake huko alikotoka ni mtu wa ukoo Bani Saadi, huko kwao. Alipoenda kwingine akakuta ni vile vile, akaona ah, kumbe basi kila mahala wako Bani Saadi. Ndio akasema fi kulli wadin banu Saadi, katika kila wangu ninaokwenda kumbe Banu Saadi wapo, yani wale jamaa zangu ni tabia kama zile, kumbe wapo. Na maneno haya akayataja Imam Ibn Qayyim kwamba mtu akitaka kujifariji kwa huzuni awaangalie watu wenye misiba, kwa sababu nafahamu, waliyalam, nafahamu kwamba annahu fi kulli wadin Banu Saadi, katika kila bonde kuna nani? Banu Saadi. Maana yake anakusudia watu waliosibiwa, si wewe peke yako, kila mahala wapo. Waliandhur yamnatan, aangalie upande kuliani kwake, fahal yara illa mihna, je ataona isipokuwa ni mtihani? Kwa maana atakuta mtihani, atauona. Thumma liyatif yasratan, kisha ageuke kushotoni kwake pia aangalie, fahal yara illa hasra, hataona isipokuwa ni nini? Ni huzuni. Ataona isipokuwa huzuni, kwa maana ataiona pia ni nini? Huzuni pia ataiona. Kulia atakuta watu wamesibiwa, kushotoni atakuta nini? Huzuni pia ipo. Fi kulli wadin banu Saadi. Wa annahu law fattasha al-alam, na lau kama ataufuatilia, sawa, na kuuchungua ulimwengu, kuupeleleza ulimwengu, lam yara fihim illa mubtalan, hatompata katika hiyo dunia isipokuwa atamkuta nani? Mubtalan, mwenye kupata, mwenye kusibiwa na mtihani, imma bifawati mahbubin, ima kwa kumkosa mpenzi, au husuli makruhin, au kupata lenye kukirihisha, lenye kuudhi. Atapata watu wa namna hiyo katika ulimwengu, mtu amekosa jambo analipenda au amelipata lenye kuhuzunisha, atakutana na watu wa sampuli hiyo. Wa anna shurura dunia, na kwamba shari za dunia, ahlamu naumin, ni ndoto tu za usingizi, au kadhillin, kadhillin zailin, au kama kivuli chenye kufanya nini? Chenye kuondoka, si chenye kudumu. Dunia ina tabia. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ameelezea akasema, in adhakat qalilan, dunia ikichekesha kidogo, abkat kathiran, inaliza sana. Inaweza kukuchekesha kidogo hivi afu ikakuliza sana, ndo dunia ilivyo. Wa insarrat yawman, na ikifurahisha dunia siku moja, sa'at dahra, inasikitisha miaka mingi tu. Wa immatta'at qalilan, na ikistarehesha dunia mara moja kidogo, ikistarehesha, mana'at tawilan, inazuia sana. Unaweza ukapata neema fulani kidogo, ikazuiliwa sana, dunia ina tabia hiyo. Wama mala'at daran khiratan illa mala'atha abra, na dunia haijawahi kuijaza nyumba yoyote mambo mazuri tu ya kufurahisha. Illa mala'atha abra, isipokuwa itajaza na machozi pia yatapatikana katika nyumba hiyo. Mambo mengi tu watu mnaona, watu wataalamu wanafurahi, mtu amefaulu, sio eh, darasa la saba, sio kidato cha ngapi, amekwenda chuo, amekwenda kusoma huko, ana shahada, akirudi huyo mtu amesafiri, ampata ajali, amekufa. Nyumba ile iliyofurahika katika miaka kadhaa, miaka mingi imefurahi, siku moja huzuni yake imefuta yote furaha, vimbaki shahada, tuna vyeti na picha za kumbukumbu. Hii ndo tabia ya nini? Dunia namna ilivyo. Wala sarratuhu biyaumi, na wala haijawahi kufurahisha dunia, kuifurahisha nyumba kwa siku moja, sururin, kwa furaha nyingi ya siku moja. Illa khabbaat lahu yawma shururi, isipokuwa imemfichia siku za shari. Katika ile nyumba ime, dunia imeichekesha siku, lakini imeifichia siku za shari, kwamba kitakuja jambo mtakimbiana. Ina tabia hiyo dunia. Qala ibn Mas'ud, al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala endelea, anataka atibu huzni zinazokupata ukiyajua haya. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, amesema ibn Mas'ud radiyallahu anhu, likulli farhatin tarha, kila furaha ina huzuni. Wama muli'a baytun faraha, na haijawahi kujazwa nyumba yoyote furaha tu, illa muli'a taraha, isipokuwa itajazwa na huzuni. Waqala ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, na amesema al-Imam ibn Sirin, ma kana dhahikun qattu, haijawahi kutokea kucheka tu, ikawa ni kucheka tu katika nyumba hiyo, au watu ucheka tu, maana yake ni furaha tu endelevu. Illa kana min ba'dihi bukaun, isipokuwa kutapatikana kilio baada yake. Kicheko kitakuja na kilio. Umezaa mtoto umefurahi, afu siku atakufa unalia, yule yule furahi siku ile ile, ndio huyo sasa. Hayo ndo maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, na huo ndo muhadhara aliyozungumza Sheikh hafidhahullahu ta'ala, akielezea namna mwanadamu anavyopitikia katika huu ulimwengu na mitihani mbalimbali na misiba ambayo inabakisha huzuni, lakini huzuni yake ataitibu kwa kuizingatia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya surati al-Baqara, ambayo al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah amejengea juu yake masala mawili muhimu makubwa sana, misingi miwili katika masala katika aya ile. Kwa hiyo haya ndio yaliyotajwa, na mwisho Sheikh rahimahu hafidhahullahu ta'ala akaomba dua kwamba anamuomba Allah ta'ala ayuwafiqana jami'an, atuwafikishe sisi sote, bima fihi ridhah, katika lile ambalo ndani yake kuna ridhaa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yusaddidana, na Allah pia atuongoze, atunyooshe katika usawa. Wa iyyakum, yani tuongoze sisi na nyinyi. Fil aqwali wal af'al, katika kauli, maneno na vitendo. Wa an yulhimana as-sabr, na Allah subhanahu wa ta'ala atupe sisi subira, tumini subira, na atupe as-salwan, Allah atupe faraja pia na furaha. Akamalizia muhadhara wake, lakini huu ndo, kama kuna mengine imebaki bila shaka sikutaja kwa udhaifu, lakini sehemu kubwa ya kalima aliyoitoa Sheikh hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, kalima ambayo ni mufida na ina mafunzo mengi, na tumeyajua haya ambayo tukua wengine tukua tumeyajua kabla ya hapo, kwamba al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ana maneno kama haya akielezea, isipokuwa tumeyasikia kwa Sheikh hafidhahullahu ta'ala. Mimi wala sikuwa ninajua hivyo, kwamba hiyo misingi miwili imebebwa katika aya hiyo, al-Imam Ibn Qayyim ameielezea, isipokuwa ni baada ya kusikiliza na mimi nikafanya nini, nikazungumza. Bila shaka tumestafidi watu wengi katika kalima hii. Mwenye Sheikh mitakulaim ni kikalima kidogo. Sasa kikalima kidogo kiko hivyo, lau ungekuwa kikubwa si ingekuwa iko vipi? Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuwafika sheikhana, amwafiki, ampe taufiki sheikh hafidhahullahu ta'ala, na na ampe uhai mrefu wenye faida ndani yake, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kufidisha kwa talaba wanafunzi mbalimbali na wale wenye kuanza sasa katika kusoma mfano wetu pia. Nasalullahi yajalana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, jazahullahu khairan wa barakallahu fi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.